بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، اليوم يكون تاريخ 23 مويز وجمادى الأولى mwaka 1441. Katika darsa ya kitabu Shamailun Nabii sallallahu alaihi wasallam, al-Imam Abi Isa al-Tirmidhi rahimahullahu ta'ala, bisharh fadilati al-Shaykh عبد الرزاق ابن عبد المحسن البدر حفظه الله تعالى، لفكي باب ما جاء في تعطر رسول الله صلى الله عليه وسلم. لانه اتتاجى الإمام الترمذي رحمه الله أحاديث زلزوكوجا كتك كويليزا منوكاتو اليكوا كيتوميا متومي صلى الله عليه وسلم. ننمنا alivyokuwa akipenda Mtume sallallahu alaihi wasallam kujipaka utur na mengineyo yanayofungamana na hayo. Qala Sheikh Abdul Razzaq hafidhahu Allah, aqada al-musannif rahimahu Allah hadhihi at-tarjuma li bayan an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi at-ta'attur. Mwandishi wa kitabu al-Imamu al-Tirmidhi rahimahullah ametaja mlango huu kubainisha muongozo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam katika kujipaka manukato. Qala Ibn Qayyim rahimahullah fi kitabihi Zad al-Ma'ad. Ibn Qayyim rahmatullahi alayhi katika kitabu chake Zad al-Ma'ad asema, kana sallallahu alayhi wasallam yuhibbu at-tiba, alikuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam akipenda sana manukato. Wala yazalu indahu, na manukato hayakuacha kuwa kwake daima. Warihuhu huwa min atyab ar-raiha, pamoja na kuwa harufu yake Mtume wa sallam ilikuwa ni harufu nzuri sana. Wa araquhu min atyab at-tib, bali jasho lake Mtume wa sallam harufu yake ilikuwa ni nzuri zaidi kuliko aina yoyote ya manukato yaliyokuwa mazuri wakati huu. Sasa Mtume sallama katika khasais ambazo Allah subhanahu wa ta'ala alimpa ilikuwa jasho lake likinuka tayyib, manukato. Sote tufahamu kuwa binadamu kawaida jasho lake lina harufu ambayo haimfurahishi hata yeye mwenyewe, lakini Mtume sallam alikuwa na khasia kuwa jasho lake lilikuwa likinukia kinyume na jasho la mtu yoyote. Lakini pamoja na hayo alikuwa Mtume sallama akipenda kutumia utur, kutumia manukato alayhi salatu wassalam. Kitabu Zad al-Ma'ad fi hadi khairi al-ibad tuzungumzia kuhusu maisha ya Mtume sallam na miongozo yake takriban kimefanana kiasi fulani kama kitabu cha sira, alafu kutoa ahkam katika matukio mbalimbali katika mujallad takriban 5, itegemea tabia. Hiki kitabu alikiandika Imam Ibn Qayyim akiwa katika safari yake ya haji bila ya kurejelea kitabu chochote. Ibn Qayyim rahmatullahi alayhi aliandika Zadul Ma'ad njiani akiwa yuelekea haji, mujallad takriban 5, katika nuskha zingine ni 6. Aandika kwa safarini, hana marji yoyote, yani hana sehemu ambayo yachukua yuangalia kisha nukuu. Maneno yote unaona pale ameandika kichwani, na hapa ndiyo ulama wakataja kuwa Imam Ibn Qayyim alikuwa yuhifadhi Musnad al-Imam Ahmad. Musnad al-Imam Ahmad saa hii imetoka tabaa, ina mujallad 52, 52 volumes ziko kwenye kichwa chake. Ndio maana muona watu wa wakali wakizungumzwa wanaovioni, kisha atoke mtu tuki khurafi pale, Ibn Qayyim Ibn Qayyim, ebu kao hifadhi 40 na wia kelele, hata juzu amma muhifadhi. Watu wako namna hii, nyi mukae muwazungumze kwa ubaya. Ilikuwa ni lafta, sababu mara nyingi wa mtu zungumza hivyo ikiwa haelewi kima ya yule mwanachuoni. Jahil ataweza vipi kumpima mwanachuoni? Siku zote mtu akiwa haijui ilmu hawezi kumheshimu ile aliyebeba ilmu. Na amemzungumza Mtume wa sallama kwa maneno mengi mazuri sana na miongozo ya Mtume wa sallama rahmatullahi ta'ala alayhi. قال روى الإمام أحمد عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حبب إلي من الدنيا النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة. متون صلى الله عليه وسلم نمependezewa mimi katika dunia yenu, katika riwaya nyingine min dunyakum, sababu hana haja na hiyo dunia. Alayhi salatu wasalam amependezewa katika hii dunia an-nisa, wanawake. Mtume sallama ameoa na kutafuta njia ya halali ambayo binadamu yoyote wafanye. Sasa wapo katika kufara kutumia hadithi kama hii na kusema, angalia mtume wao mwenyewe asema kuwa amependezewa katika dunia wanawake. Ukimwangalia yeye ashazini hapo anapozungumza na wanawake 200, yeye anayezungumza maneno ashazini na wanawake 200, manake ni mazani wakubwa wa kufaru. Jambo la ndoa kwa usichochote hivi. Mtu akisema kuwa nimependezewa katika dunia yenu wanawake, maana yake anawazimu na wanawake? Si maana yake. Maana yake ni mwanamume akisawa sawa, mwanamume yote, mwanamume yote ameumbwa na Allah subhanahu wa ta'ala, zuyyana linnasi hubbu shahawati mina, kitu cha kwanza nini? Mina nisa. Na mwanamume ambaye havutiwi na kuoa, huyu si mzima, hayuko sawa kabisa, hayuko sawa. Mwanamume ambaye hataki wanawake ni mgonjwa, pengine labda mgonjwa, ama pengine akili yake si nzima, kama ana kitu katika kichwa chake. Lakini ni jambo ghariza, Allah subhanahu wa ta'ala amemuumba mwanadamu kuwa mume avutiwa na mke, ni jambo la kawaida. Kwa hili amelitaja Mtume sallam, pamoja na kuwa ni jambo la kawaida. Ukiambiwa wewe utataja listi ndefu, mependeziwa magari, mependeziwa nyumba, si mependeziwa. Sasa yeye akutajia vitu viwili tu, mependezewa النساء والطيب بس يو تتجى برياني بلاو سيجن لستيكو ينميشي ساسان كما يونوليزو كتك هي دنيا ويو وپندانيني mtu msalama listi yake na vitu viwili peke yake anisa wa tib bas hivi katika vitu vya dunia au kama ukaambiwa najie wewe wasemaje huyo anayemtusi mtu msalama katika kufara kauliza na wewe wasemaje mlevi mzinifu mchafu wa kila aina ya uchafu anao yeye wa kidunia. Kwa hivyo hii si dalili ikivyo vyote kwa kufara eti kumwingilia mbora wa viumbe mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bali hii ni sifa nzuri kwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwa alikuwa hana haja na dunia, hana haja nayo. Watibu na manukato, wajuilat qurratu aini fi salah, na pumbazo la macho yangu limewekwa katika ibada ya swala. Yani hakuna mahali mtume sana mahali kuwa akipendelea zaidi na akipata pumbao la macho kama katika ibada ya swala. Ibada ambayo ukitizama leo utakuta baadhi ya watu mpaka leo wazito sana kuifanya ibada kama hii. Lau kama ungelikuwa wajua ile raha iliyoko ndani yake, hii misikiti isingetosha. Hii misikiti isingetosha. Lakini unaweza kumuona mtu haswali isipokuwa Ijumaa mpaka Ijumaa. Na mara nyingi ukiwachunguza wale watu kuswali Ijumaa mpaka Ijumaa ni kwa kuwa watu wengi wana msikitini. Na yeye pia nitawachwa nyuma, wacha nende. Na wengine haswali yeye, haswali kabisa ifike Ijumaa. Unajua leo Ijumaa leo. Ukiwacha Ijumaa tatu wao mnafiki. Maswala nne kwa siku. Tano. Ye Ijumaa umewacha nne. Mswali moja. Alfajiri karuka, kaswali Ijumaa, alasiri mpaka Isha karuka. Wewe si mnafiki wewe. Lakini ukiwacha Ijumaa tatu ndio utakuwa mnafiki. Wewe mnafiki tangu mwanzo. Kuanzia Ijumaa tatu ulikuwa mnafiki. Mpaka yafike Ijumaa pia asubuhi warauka na unafiki wako. Sababu swala zile nzito nzito kwa wanafiki wewe waziwacha. Bali na swala zote waziwacha Ijumaa mpaka Ijumaa. Mtu haswali Ijumaa na huyu tena ana afadhali, kuna wengine mpaka Ijumaa pia haswali. Sallallahu alaihi wasallam. Allahu almusta'an. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم تفضيل المسك امثبوت وتوكم تون سلم كوا امتاج بورا ومنكاتو لمسك. ففي الجامع للمصنف وغيره عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أطيب الطيب المسك. Manukato yaliyo mazuri kabisa, yaliyo bora kabisa ni misk. Sasa hapa nataka kuweka ufahamu fulani vizuri. Hii miski ile ya kikweli, ile miski ya kikweli yauzwa ghali sana. Bei yake iko juu. Kama sikukosea kichupa unaweza kupata kidogo kama hivi si chini ya dola 100. Kidogo hivi. Sasa kuna ile miski yauzwa barabarani shilingi 100 ile. Tumia tu ya kufukuza majini. Sema hivyo sio. Bado ile ni mfano, yani wa harufu ya misk. Sababu usiende ukanunua ile kisha ah kumbe miski ni hii, mbona harufu yake kwa hii? Nenda katafute miski ya kikweli kisha utajua harufu. Utajua kwa nini mtu msalama anasema atyabu tayyib misk. Chupa kidogo tu hivi. Tambua hii dola 100 na fukadha. Kama real za Saudi utambua 300 na kidogo tukuchupa hiyo. Kwa ukienda ukitafuta misk, usiende ukaenda kununua ile barabarani pale kisha ukasema ah sasa kumbe misk ni hii. Lakini mimi naona hii ina harufu nzuri kuliko hii misk. Sasa hii itakuwa, nenda katafute misk ya kikweli kisha uangalie ile harufu yake. Subhanallah, wala haiumizi pua yako wala kifua chako, baridi nzuri kabisa. Maneno ya kweli ya mtu msikivu, atyabu tibin msikivu. Manukato mingine yako mazuri, mengi mazuri, lakini hii ndio bora kabisa. قال رحمه الله حدثنا محمد بن رافع وغير واحد قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا شيبان عن عبد الله بن المختار عن موسى بن أنس بن مالك عن أبيه قال يعني أنس بن مالك كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم سكة يتطيب منها. السكة وعاء يحفظ فيه الطيب. سكة نيتشومبو kama leo vile vichupa vidogo hivi, zile chupa ndogo ndogo zile zinazotumiwa kuwekea manukato kwa mfano, au chupa ya manukato. Sasa hii suka ni chombo ambacho hutumika katika kuhifadhi manukato. Waqila as-sukkatu tibun murakkabun min akhlatin mutanawwi'a. Na wengine katika wanaoviona kasema suka ni manukato ambayo yametokamana na manukato mbalimbali mpaka yakaja yakaitwa asuka. Yakakusanywa manukato mbalimbali yakatokea kwa harufu nzuri, ikawa mtu msalama akiyatumia. Lakini al-aqrab huwa al-ma'na al-awwal, wi'a'un yuhfadhu fihi at-tayyib, ni chombo ambacho huhifadhiwa ndani yake manukato. Qala hadathana Muhammad ibn Bashar, kwa mtu msalama alikuwa na chombo chake. Na leo utaona baadhi ya ikhwa jazakumullahu khairan mfukoni atembea na tib, ikiwa mahali amefika hivi aona harufu imepotea, kwa sababu manukato yenyewe ndo hayo, basi yabidi utoe upake tena, ungoje nusu saa, kisha baada ya nusu saa utoe tena upake, khairi kwako, tembea nayo. Lakini wale wa kikweli, mpaka nguo zaweza kufuliwa siku ya pili pia wahisi ile harufu. Na watu wagumu, wengine wagumu, nunua bana manukato. Mtume wako sallallahu alayhi wasallam alikuwa iwayapenda, nunua manukato, tanua mara moja itakutosha mwaka mzima, lakini mzuri, harufu yake ni nzuri, sababu binadamu ameumbwa apenda kukaa na mtu ambaye ana harufu nzuri, kama vile hapendi kukaa na mtu ambaye ana harufu mbaya. Na ndio maana tukakatazwa tunapokula thum kuja wapi msikitini na kuswali jamaa, sababu malaika waudhika kwa kile kinachoudhi wanadamu. Na subhanallah, hili sana maal asaf latokea katika mwezi wa Ramadhani. Watu wawali figili mpaka ifike Ramadhani, lazima tufigili kula kila siku, lakini jamaa ngoja Ramadhani, piga figili huyo na pilau, akienda tarawih subhanallah swali ubavuni ateuka tu na ile harufu anapoteuka yote enda kwa mwenzake. Makosa. Na ukiambiwa anayekula thom asikaribie msikiti, maana yake ni kila kinachotoa nini, harufu mbaya. Kama jasho lako latoa harufu mbaya, nenda kaoge, tumia kinachozuia jasho kunuka, usimuudhi ndugu yako Muislamu. Na ikiwa na mtihani wa kuvuta sigara, muombe Allah akuondolee, muombe Allah akuondolee, kwa sababu ile udhia unaowapa wenzako ni mbaya sana. So mtu anayevuta sigara kisha akanyeshewa na mvua, Allahu akbar, nyote mafahamu eti amepita hivi akanyeshewa kidogo na mvua kisha akaingia msikitini akasana na jamaa, wah, harufu yake huwa nzito sana, nzito sana, yaumiza kifua. Kwa mtu atakana ajichunge na mambo kama haya. Taja hapa. Kana Anas ibn Malik, tufika hapo sio? Qala hadathana Muhammad ibn Bashar, qala hadathana Abd al-Rahman ibn Mahdi, qala hadathana Azrat ibn Thabit an Thumamah ibn Abdullah, qala kana Anas ibn Malik لا يرد الطيب. وقال أنس إن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرد الطيب. أنس بن مالك رضي الله عنه alikuwa akipewa zawadi ya manukato hairegeshi. Na zawadi maana yake nini? si lazima mtu akupe chupa manukato. Kwa mfano mtu akatoa manukato akakupaka, ile ni zawadi, ile ni zawadi amekupa. Akatoa utor kisha akakupaka kwenye mkono wako, ile ni zawadi amekupa. Alikuwa Anas radhiallahu anhu haregeshi, kisha akisema inna an-nabiyya sallallahu alayhi wasallam kana la yaruddu tiba. Mtume sallam alikuwa haregeshi zawadi ya manukato. قوله كان أنس بن مالك لا يرد الطيب اقتداء بالنبي الكريم عليه الصلاة والسلام. أنس ألكوا هرجيش منكاتك وكمويجا محمد صلى الله عليه وسلم. وفي هذا حسن تأسي الصحابة بالنبي صلى الله عليه وسلم نهابة فتأزوري ونمنا مصحابة ولفكوة وكمويجا متون سلم نا هيلي جامبو. Ndiyo tuweza kusema ndiyo sababu ya masahaba kusonga mbele sana katika hii dini kuliko mtu yoyote katika huu umma, kwa sababu hakuna waliokuwa wakimwiga Mtume sallam kama masahaba Mtume sallam. Kuna wengine mpaka hali ya kawaida tu, hebu nenda kasome tarehe Ibn Umar radhiallahu anhuma. Kuna mambo mengine ni ya kawaida kwa Mtume sallam, katika safari alishuka mahali fulani akakidhi haja, akifika pale Ibn Umar atashuka, si sunna, lakini ampenda sana Mtume sallam kikweli, ataweka yeye pia mnyama wake aende akakidhi haja arudi. Kwa nini afanye? Namuona Mtume sallam akidhi haja hapa, mimi pia nafanya hivyo. Yani kufikia hali kama hii, namna walivyokuwa kimwiga Mtume sallam na kumfuata. Sasa Anas aonyesha mfano mzuri wa masahaba na mna walivuku, mpaka kile alichokuwa kikipenda Mtume sallam wakikipenda, kile ambacho Mtume sallam alikuwa haregeshi na wao haregeshi. Wa hakadha watib khafifu almahmal, hakuna mtu akikupaka manukato mkono wako wale wachini sasa ndio hauwezi tena kuenuka nini mzito. Khafif ni kitu khafifu ambacho kina uzito wote. Tayyibu raiha, tena harufu yake nzuri. Hata mtu akikuzawadia manukato katika chupa, pia manukato yakiuzwa haswa yale ya kikweli, utaona chupa ni ndogo tu hivi kiasi tu. Ukiona manukato jichupa kubwa hivi, wapewa shika ili liangalie vizuri, hilo la chooni. Ushamaliza haja yako, puliza puliza kunenda ndoo, amjeziona zile za chooni kama mkono hivi zinkaza kuangalia air freshener wakubwa hivi, lakini yale ya kikweli yale kujipaka kwenye mwili wa chupa na heshima zake kiasi tu, manake bei yake mbaya sana, ukitengezewa kubwa uwezi kulipa wewe kio kiasi. Sasa mtu amekuletea mpaka pale, bwana msina haja nayo, makosa, chukua zawadi. Famithluhu la yuraddu, haina uzito wote, usiregeshe manukato. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ابن أبي فديك عن عبد الله بن مسلم الجندب عن أبيه عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث لا ترد. فرسنا وسيما فيتو فيتاتو هذيرو ليشوي ثلاث لا ترد أي ثلاث إذا أهديت للإنسان لا يردها. فيتو فيتاتو أكيبي وزوادي وسيفرقيش pokea. Wahia navo ni kama vifuatavyo. Cha kwanza alwasaidu, mto mwaita Kiswahili wisada. Kuna lugha nyingine pilo Kiingereza, sio? Idha kudimat liyutaka wa alaiha fala turaddu. Na hii sana iko kwa Waarabu mpaka leo, wa huletwa ile mito watu wakafanya nini, wakategemea katika vikao vyao, katika vikao vyao we. Na leo kumetengenezwa hizi majlis, zile majlis zile huwa ubavuni sikuna kile cha kutegemea. Mfano wake ni kama vile wakati mwingine watu wamekaa chini, kwa mfano kila mmoja akapewa yake ya kutegemea, ukipewa usiru sasa wairudisha ya kutia uzito gani? Weka tu ubavuni kwako, utaka mtumie weka tu, umpewa chukua pokea. قال والدهن المراد به الطيب، هapa inakusudiwa ni manukato. فهو لا يرد manukato hayarudishwi. Qala al-musannifu fi al-jami' ba'da iradihi lil-hadith ad-duhn ya'ni bihi at-tib. Imam at-Tirmidhi katika jami' yake ametaja maana ya duhni manukato. Wal-labanu na maziwa. Kipiwa maziwa si arejeshi, kwa sababu maziwa yana faida kubwa sana ndani yake. Waqad sabaqa ma yata'allaqu bi fadli al-labani ala ghairi min al-at'ima. Tutangulia kuzungumzia fadhila ya maziwa juu ya vyakula vinginevyo. Qala hadathana Mahmud ibn Ghailan qala hadathana Abu Dawud al-Hafari an Sufyana an al-Jurayri an Abi Nadrata an rajulin mubham an Abi Hurairah radiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam tayyibu ar-rijali ma dhahara rihuhu wa khafiya lawnuhu wa tayyibu an-nisa'i ما ظهر لونه وخفي ريحه. إسنادي ضعيف حديث عن رجل كنمت وباكو تاجم. الطيب المناسب للرجل هو ما له رائحة طيبة ظاهرة. منكاتو أمبايا نسبيانا منمومي ni yale ambayo yana harufu nzuri ambayo anayekuwa karibu naye ahisi ile harufu. Walaysa lahu launun, na wala hayana rangi. Li'anna al-lawna yu'ti naw'an min at-tajammul wa at-tazayyun wa huwa mimma takhtassu bihi al-mar'a. Kwa sababu ikiwa na rangi, mara nyingi rangi unasibishwa na kujipamba na kuwa na uzuri fulani, na haya ni mambo ambayo yahusiana na nani, na wanawake. Fahia tatazayyanu wa tatajammalu bil alwani wal hudiyi wa nahwi dhalika. Mwanamke ndiye anayejipamba na rangi mbalimbali na mapambo na mfano wake. Falidha kana at-tibu alladhi yasluhu laha ma lawnuhu dhahirun wa raihatuhu khafiyya. Na ndio maana ikawa manukato yanayonasibiana na mwanamke ni yale ambayo yana rangi lakini hayana nini, harufu inayotoka. Fa in ihtajat al-mar'atu lil-khuruj fa innaha tattakhidhu min at-tibi ma yadhharu atharuhu wa la yushammu rihuhu. Ikiwa mwanamke atahitaji kupaka manukato ataka kutoka, basi yawe ni manukato ambayo rangi ikiwa iko yaonekana, lakini harufu haezi kunusa mtu harufu yake kwa mbali. ويجب عليها ستره بالعباءة ونحبها. نهي ايمانيشي كوا بس يونيشي مبلي زواتو لا اجفونيكي نبويبوي لاكي اجفونيكي نعبايا انفنواكي. فعلى هذا يحمل معنى الحديث ومعنى حديث ببيوهي. اما اذا كانت في البيت عند زوجها ولا تريد الخروج فانها تتطيب بما له رائحة. اما كيو يكون يمبانيكواكي كومميواكي na hana haja ya kutoka, basi pale aweza kutumia manukato ambayo yana harufu, sababu iko na mume wake pale ndani. Walihadha jaa fi sahih Muslim min hadithi Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala ayu imra'atin asabat bakhuran fala tashhad ma'ana al-isha al-akhira. Tum sallama akakataza mwanamke ambaye amejifukiza kuja kuswali msikitini, kuja kuswali msikitini. Ziko hadithi nyingi zinazokataza mwanamke kujipaka manukato anapotoka, amekatazwa. Ingawa leo katazo hili utapata wanawake wako mbali nalo, kuliadhu billah, hasa katika maharusi. Atajifukiza, atajipaka manukato, kisha atoke nje. Ukipita wewe kwa mbali wajua kuna harusi pale. Sallallahu alaihi wasallam. Na kuna hadithi kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam asifahia kadha wa kadha aizania. Mwanamke akijipaka manukato akatoka, wanaume wakahisi harufu yake, Mtume sallallahu alayhi wasallam asifahia kadha wa kadha, yani zania, akamuita ni zania kama aliyezini mwanamke kama huyo. Sidhani kama mwanamke aliye huru, si mtwana au watu nini, si kijakazi, atasikia maneno haya kisha bado ajipake manukato. yuko huru na akili zake Muislamu, hawezi kufanya hivyo. Lakini wale wanaopenda sifa, mara nyingi hili ndio linalowafanya wanawake wengi kuingia katika makosa. Mbona yule amfanya, mbona msikufanye? Umuona yule, umuona yule. Muona hivi, muona hivi. Udhaifu wao mkubwa kwa katika jambo kama hili. Na vipi ataweza kujisifu na nini? Akihisi harufu ule mwenzake, amwambia wajua bei yake hii. Hii nunuliwa bei hii. Baki nayo bei. Na kama ulikuwa unaibandika, ibandike juu kwenye dressing pale, ili uione kila siku bei yake. Itamfaa nini yule anahisi harufu? Na akiwa nyumbani anuka vitunguu ndani ya nyumba yake. Alhamdulillah. Yaani kwa subhana. Akiwa ndani ya nyumba yule mume atamani kuhisi harufu nzuri. Amvaa dera. Jidera hilo limvaliwa. Atoka kupika nalo, ndenda nalo, yualala nalo. Lakini akienda harusini, oh, wajua kuna mafuta yale ninayafita kule kabatini kule, ndio nataka niachukue yale. Oh, kwa hivyo mimi nimekununulia wewe ufite. Kisha kifika kwenye harusi ndio kawapelekea wengine kule. Ah. Wanawake wengine bwana wana taabu sana. Sallallahu yahdina wa yahunna. Allahu musta'an. Makosa, makosa makubwa sana. Makosa kwa wanawake hivyo wanavyofanya. قال حدثنا علي بن حجر قال أنبأنا إسماعيل بن إبراهيم عن الجريري عن أبي نضرة عن الطفاوي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله ومعنى بمعناه أكلت طريق آخر أم بو إمام تاجي ولا لبكي أكوا أبو هريرة كم فما جنايا حديثي ضعيف سنادنا ضعيف الطفاوي لا يعرف. قال حدثنا محمد بن خليفة وعمر بن علي قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا حجاج الصواف عن حنان عن أبي عثمان النهدي وتنين وكأنك إن شاء الله قد كفوائد إذا واتب وكتم فائدة وأنك أبو عثمان الهندي سأصنع أبي عثمان النهدي سهندي النهدي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نهي حديث بيتك وني ضعيف عثمان النهدي كان إسلامه في عهد نفسه لكنه لم يلقاه هكو كتانا نمتوم صلى الله عليه وسلم كيف تكوني نمرسل حديثه مرسل نحنان الأسدي الذي يروي الحديث مقبول والمقبول لا يحتج بحديثه إلا إذا وجد من يتابعه عليه المهم مسألة مصطلح دعوة حديث لم يثبت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أعطي أحدكم الريحان فلا يرده فإنه خرج من الجنة. قال أبو عيسى ولا نعرف لحنان غير هذا الحديث. قوله الريحان هو كل نبت مشموم طيب الريح. Kila mmea ambao una harufu nzuri huitwa Rayhan. Rayhan. Kwa hivyo ni kama jina limekusanya kila aina ya mmea ambao una harufu nzuri. Kwa kila mti ambao una harufu nzuri huitwa Rayhan. قوله فإنه خرج من الجنة الحديث ضعيف وإن صح فالمعنى أن أصله خرج من الجنة أصلي يكيل ما يعرف نزوري سمعت كمان نين نبيب الله سبحانه وتعالى. وفي صحيح مسلم من حديث إيني كوا حديث مثبوت لكن حديث يثبوت. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عرض عليه ريحان فلا يرده فإنه خفيف المحمل طيب الريح. أي حمله لا يكلف الإنسان كبيبة يلي منكاته لريحان حكم كلفش انتو ولا يشق عليه وهو في الوقت نفسه له رائحة طيبة زكية نوكتول لينا هرف زوري نسنزيتو. قال القاضي عياض يحتمل عندي أن يكون المراد به في هذا الحديث الطيب كله katika hadithi ya Sahih Muslim kuna ihtimal, asema Fudhail ibn Iyad, kuna ihtimal kwangu mimi kuwa makusudio ni kila aina ya manukato, kama vile ilivyokuja katika hadithi ya Anas kwa Mtume sallam alikuwa haregeshi manukato. وقد وقع في رواية لهذا الحديث عند أبي داود وغيره مرفوعا من عرض عليه طيب فلا يرده فإنه طيب الريح خفيف المحمل. قال النووي رحمه الله ني حديث متوك يكوبا زوادي منوكات وسمرجيش صابها رفياك ننزوري نهينا وزيتك كوين. قال النووي رحمه الله وفي هذا الحديث كراهة رد الريحان لمن عرض عليه إلا لعذر. katika hadithi kuna karaha ya kuregesha manukato kwa yule aliyepewa ile manukato zawadi. Kidogo ni kupake manukato, ukikataa ni jambo makruh isipokuwa kwa udhuru. Yaani idha kana inda al-insan udhur, ikiwa mtu ana udhur kamarad la yatahammalu ma'ahu raihat at-tib. Wakati mwingine mtu ni mgonjwa hasa maradhi yanohusiana na mapumu haya nini, wakati mwingine ile harufu haiwezi, na kivuta tu ile harufu ya manukato yale pengine ndio kifua chake kikabana ikawa kuvuta pumzi mtabu. Wako watu wana matatizo kama haya. Au kana tibu lahu raihatun qawiyatun la yatahammaluha al-insan, na wakati mwingine wa harufu nzito. Wazee mashallah upenda ile manukato, si kwa nini, kuna manukato na harufu nzito nzito sana. En lao kama utapaka, kama una matatizo matatizo za kushikwa na kama kisunzi vile, kule harufu namna ilivyokuwa nzito. Au mtu akiomba udhuru kwa hii kwa sababu ya harufu yake mimi sitoiweza, la bas falahu an ya'tadhira bil kalimati tayyiba wa la yalzamuhu qabulu, atatoa udhuru kwa maneno mazuri wala haimlazimu yeye kufanya nini, kuikubali, si lazima ikiwa ya kudhuru. Na wakati kuna wengine ana hasasia na manukato yale, uweza kumuona madharau si madharau, manukato haya ya kuuzwa uzwa ya nini rais rais ya, ndio mara nyingi ana matatizo haya. Wasikia Hugo Bossi, Gobosi Hugo Bossi zauzwa shilingi 150 kisha wapewa hii manukato yanjezwa maji sijui vitu gani pale ndani kama petroli sijui hata vitu gani, kisha spirit haya ishachanganywa na spirit nyingi, kisha ambao hachukua, kisha wewe ununua uanze kuzunguka nayo kupaki kidogo, mpake nani? Kana mwenyewe utawadhuru watu bwana, pengine labda hata ukimpaka kwenye ngozi yake ajikune kweli kweli pale nini, ana madhara mengine haya madawa madawa washachanganya au mabwana na nini ili iwe rahisi, kisha yaitwa jina kubwa sijui cappuccino sijui vitu gani, majina makubwa makubwa manukato haya, alafu wazunguka nayo watu bei gani, shilingi 200 mimi na 100 tu, alafu atoa 100 abeba manukato mwenyewe. Sasa hayo baki na wewe, usiwadhuru wenzako. Mwenzako kuomba udhuru mwelewe, usimwambie lakini haifai bwana, makruh bwana kuregesha manukato, basi tafuta manukato, manukato yako ya mazuri ili yule mtu yasimdhuru. Allahu musta'an. Kumalizia, qala hadathana Umar ibn Ismail ibn Mujalid ibn Sa'id al-Hamdani qala hadathana abi an bayanin عن كيس عن قيس ابن أبي حازم عن جرير بن عبد الله البجل اليماني رضي الله عنه قال أعرضت بين يدي عمر بن الخطاب. جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه أعطي جمالا ألبيوا أزور وأجاب سنوسح. قال فألقى جرير رداءه ومشى في إزاره. Alitoa ridaa yake akatembea na Izar radhiyallahu anhu. Faqala lahu khudh ridaaka, kumeanguka ridaa Umar akamwambia chukua jifunike. Faqala Umar lilqaum ma raaitu rajulan ahsana illa ma balaghana min surati Yusuf alayhi salam, sijaona mtu ambaye ana uzuri katika kuumbwa na Allah subhanahu wa ta'ala kama mfano wa Jarir, isipokuwa yale tulioelezewa kuhusu nani? Yusuf alayhi salatu wassalam. Na hapa hajamaanisha kuwa ni mzuri kuliko watu wote. Hata Dihyatul Kalbi alikuwa na uzuri, na Mtume salama alikuwa na uzuri zaidi kuliko wote alayhi salatu wassalam, lakini kuonyesha kuwa Allah subhanahu wa ta'ala amemuumba katika uzuri radiyallahu anhu wa arda. Na Yusuf alayhi salatu wassalam Allah subhanahu wa ta'ala mpa shatr aljamal, mpa uzuri wale si mchezo. Yani watu wakae, wanawake wakata sijui vitu gani, wakata wampewa vitu wakata, apite mtu mpaka mtu ajikate na ajui. Hebu fikiria ule uzuri, atakuwa na uzuri wa aina gani? Wa qatta'na aydiyahunna, tena huku wajikata hawajui, wasema hasha lillahi ma hadha bashara, huyu si binadamu. In hadha, ilikuwa tosha kusema malak, huyu malaika huyu. Uzuri alionao kama malaika, sema in hadha illa malakun karim, si malaika tu, tena malaika, malaika yule malaika mtukufu mno, ampewa uzuri kama huu. Sasa wewe waweza kuwaza ni uzuri gani Allah alimpa Yusuf alayhi salatu wassalam, alayhi salatu wassalam. Na bila shaka alikuwa na ndevu zake, mitume wote walikuwa na ndevu, na ampewa uzuri huu, enda wewe wanyoa, tena na sharubu wakati kama wapoza uji utasema apuliza kibofu, kisha yeye ajiona nkuwa handsome, mbona wanyua ndevu bwana, ndevu ndevu hivi, basi utaketi kama ambaye si vitu gani. Mshinda Yusuf wewe ushasoma ukaona masahaba hawa wasifiwa na uzuri huu, na walikuwa na ndevu. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa na uzuri na alikuwa na ndevu nyingi sana. Sasa wewe utatufundisha nini kuhusu uzuri wa mwanamume? Tafuta makhurafi kule kawaambia maneno haya. Lakini mtu wa sunna hilo halielewi. Ngoja ufe unyoa ndevu, utaona vile sura yako watu watakavyoona mbovu. Wewe siku moja ukijaliwa kwenda kuosha maiti wanyoa ndevu, utapata ibra. Ikiwa basi una wawaidhika, utapata ibra. Alafu nenda kaoshe maiti ambaye ana ndevu zake, baada ya kumfunika sanda, uone vile Allah amempa uzuri mwanamume akiwa na ndevu. Na subhanallah, wakati ule huwa yadhihirika uzuri wa ajabu kwa ule mtu ambaye ameka ndevu, hasa kiwa mtu wa kheri. Sallallahu alaihi wasallam khitam. Khatam al-musannif rahimahullah ta'ala hadhi tarjama bihadha al-hadith, hadith Jarir radiyallahu anhu. Kamilisha musannif rahimahullah mlango huu na hadithi ya Jarir. Wa kad a'tahu Allahu azza wa jalla husnan wa jamalan, na Allah alimpa Jarir uzuri sana, alikuwa mzuri رضي الله عنه من أهل اليمن رضي الله عنه وارضاه حتى صار مضرب مثل في ذلك مبكى أكاوى أبيجي ومفانك وزوري رضي الله عنه. ويظهر أن الحديث ليس له علاقة بهذه الترجمة إلا بشيء من التكلف. نوكت زمن حديث هين موسياننا عامنين نظمون جوابك وسمنكات سعبك يتجو منكات سبقوك وتكلف. كأن يقال إن طيب الصورة يلزمه غالبا طيب الريح ففيه إيماء إلى التعطر. كومتو وكيونا نومبيل زوري يلزميانا نأيكو جيباك منوكاتو نين كتك إيماء كومتو تكانا جيباك منوكاتو. تنبيه كنا تنبيه هابا ميتاجا. يستحب للمسلم أن يكون دائما برائحة طيبة. يبندكيزو مسلم دائما أو نهرف زوري دائما أنوكيو زوري. Hii apendekezwa kwa Muislamu. Muislamu yao hivi, watu wapenda kukaa na yeye, kuwa karibu na yeye. Daima anukia harufu nzuri. Wewe shangaa, saa nyingine watembea baharini, maji yamejaa baharini, kisha mtu yuanuka. Huyu vipi? Jitu la nuka, si hata fanya mazoezi, anuka jasho kama la juzi hivi. Alafu yuishi karibu na bahari pengine. Ana jamaa yuishi Mombasa, Mombasa ukaribu na bahari. Sasa ile maji yote kuyaona, uende ukaoge. Bado tu wenzako wao wanusisha harufu mbovu. Si sawa. Makosa. wallahi najua watu msikitini akisema Allahu Akbar jamaa watoka na kuingia kwenye line. Hiyo Allahu Akbar hiyo si mwili wake bado, ule mdomo ule mwanzo Allahu Akbar akitoa mwanzo ile harufu inayotoka kwenye mdomo subhanallah. Huyu jamaa yuishi vipi? Yaani kama aishi enzi hakuna miswaki basi pia ya vijiti, alafu bado sasa kuna ile harufu ya jasho. Kuna mmoja mmekuja kushtakiwa wakati mwingine ati kweli salafu salih walikuwa hawaogi mpaka Ijumaa mpaka Ijumaa. Sadala jamaa namna hiyo, sasa wewe wasingizia wewe eti achukulie ile ghuslu aljumaa wajiba, kuoga Ijumaa ndio maana yake ni siku nyingine mtu aoge? Si maana yake, wewe mvivu na umezoea. Kuna watu wanzoea siyo wapenda ile harufu mbovu. Makosa, muislamu atakikani awe hivyo. Muislamu atakana daima awe na harufu nzuri, anukia vizuri. Kwa hivyo muislamu apendekezwa daima awe na harufu nzuri. Wa an yahrisa ala izalati ma qad ya'laqu bi jismihi min ra'ihatin kariha. Na atakikana muislamu awe na pupa ya kuondoa kila kilichoshika mwili wake katika harufu ambayo si nzuri. Au bifamihi min raihati dukhan in kana mubtalan bishurbihi, harufu ya sigara kwa mfano ikiwa na mtihani wa kuvuta sigara. Hapo chini akasema bali alwajib tarkuhu kulliya, wajib ni kuachana na jambo la sigara kabisa. Fa inna man yataamalu qawaid ash-shari'a ودلائل الكتاب والسنة لا يشك ولا يرتاب في حرمة التدخين. يلي أنا يتزاما نكتامالي مسنجي كشريا ندليل إذا قرآن نسنة هانا شاك كبيسة كواني حرام كفوت سيجارة وأنه آفة خطيرة نكواني ما آفة يخطارسا نمراذي يخطارسا وذنب يجب على كل مدخن أن يتقي الله عز وجل بالتوبة منه والبعد عنه وتركه الى غير رجعه. ناتكيكانا ني ذنب ambao ni wajibu kwa kila mwenye kuvuta sigara amche Allah subhanahu wa ta'ala na kutubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala na kukaa mbali nayo, tena aiwache asirudi tena huko, aiwache asirudi tena. ويتاكد ذلك عند صلاه الجمعه والجماعات, na zaidi katika swala ya Ijumaa. Basi siku zote ujitii manukato, pia Jumua. Jumua fukiza kanzu yako vizuri, ujipake uturi mzuri, ujipake manukato, oga, ukienda msikitini uwe katika hali nzuri kabisa. Kadhalika swala za jamaa, salati al-idaini wa inda al-ihrami wa inda huduri al-mahafili, swala za idi mbili kadhalika, na wakati waingia katika ihram, kabla hujaingia katika ihram mwili wako wapaka manukato kama alifanya Mtume sallam. Kadhalika unapohudhuria hafla, kuna hafla mahali hivi watu wakusanyika, pake manukato bwana, watu wakaa wingi pale, tuseme umealikwa nikah, uhudhuria katika nikah kama ile, basi jipake manukato uwe unukia vizuri, uende katika sehemu kama ile mtu atamani kukaa na wewe. Wala usiwe katika wale watu ambao mtu akikaa tu na wewe kidogo kuomba udhuru kidogo, naitwa na jamaa pale, nafikiri yeye nitaka yule, nafikiri mimi yule jamaa yule namuona kwa mbali na shughuli na yule bwana, kumbe yuko kukimbia kwa sababu ahisi vaporization hizo vitu gani. Qala Ibn Qayyim rahimahullah fi Zad al-Ma'ad, Ibn Qayyim rahmatullah alayhi asema wa fi at-tib min al-khasiyya, kuna khasiyya katika nini, katika manukato, kuna vitu ndani ya manukato na faida nyingi. Anna almalaika, sikizeni haya maneno vizuri, haya maneno sikizeni vizuri, mtayaona yako kinyume na maneno ya maskani maskani na maneno yanayozungumzwa zungumzwa huko. Anna almalaika tatuhibbuhu, malaika wapenda harufu nzuri ya manukato. Washayatina tanfiru anhu, na mashaitani wakimbia. Ushasikia jamaa huko paka manukato bwana, paka foto na majini yule. Muntabu nyinyi na khurafi yao, wafanya watu wajinga kulikweli. wewe uliona wapi jini atafuta manukato yafuate? Jini uko chooni kule. Wewe ukisema Allahumma inni a'udhu bika min khuthil khabath min, kwa sababu wapenda harufu za nini, za vinyesi vinyesi, za mkojo mkojo kule, ndio mali kwao kwenye majaya majaya taka. Shetani aketi mali pachafu, hata akimwingia mwanadamu aketi kwenye sehemu zenye damu mbovu. Na ndio maana wakati mwingine hijama huwa ndio dawa ya sihiri, ikitolewa ile damu mbovu hana mali pa kukaa, yakimbia, sababu hapendi usafi usafi. Sasa huku kwetu balati, ukila halwa utafuatwa na majini. Wewe ilikuwa yule baba atakakuila yeye mwanawe wasile, akatunga tu pale. Basi na jamaa zetu hapa wakabeba, na ukiwa khurafi wewe maskini ya akhi, mkhurafi maskini, alafu wewe ami khurafi, alafu ami leo pole baba, maanake utakuwa mshindani mwanzo kwa sababu ya uzuka hukusoma, alafu utafanywa mjinga sana, sababu wao ndo walipandikiza watu itikadi kama hizi kwa shetani yule. Tena jaweza kumwambia ustadhi, ona asema wewe ukipakwa na mafuta yale jini yakufuata tu nyuma, fuate wapi? Ukijipaka manukato malaika ndo wa karibu na wewe, na mashetani wakimbia. Qala wa ahabbu shay'in ila shayatin arraihatul muntina alkariha, kinachopendeza zaidi kwa mashetani ni harufu mbovu inayochukiza. Harufu mbovu inayochukiza ndio yapendeza kwa wao. Zamani hivi vyoo vikijengwa si kama hivi sasa, wapiga flash vitu vaondoka. Zamani fapa, yani ile kama unarusha mawe vile. Sasa hivi nakumbuka siku moja tulikwenda da'wa mahali hivi bara huko, sehemu za sau jina muhimu bara huko. Sasa mwenzetu mmoja akaomba ruhusa, bwana acha nende chuoni pale nikajisaidie naja. Akiingia toka toka tuzungumza pale, baba mbona ufanya haraka hivi? Kuna nini? Asema wajua kile chuo pale kile cha moja kwa moja, ukiinama ile harufu ya kuenua juu. Asema wata kuinama ile harufu ya kuenua juu mpaka choo kiruka. Sasa hapo ndo kwenye mashetani wengi kweli kweli, hapo kwenye harufu hiyo mbovu ndio kwenye mashetani wengi. Na ndio maana mashetani makazi yao katika nini? Vyoo, sababu kule kuna harufu mbovu, kuna uchafu, wao wapenda kukaa kule. Usidanganywe bwana ukaacha kujipaka manukato eti utafuatwa na mashetani. Urongo, urongo, kadhib in capital letters, urongo. Anayekwambia hivyo akudanganya. Usipake miski bwana utafuatwa. Ukijipaka miski ndio shetani yakimbia. Hataki harufu nzuri, hapendi kukaa sehemu na harufu nzuri. Fal arwahu tayyibatu tuhibbu ar-raihatu tayyiba, roho ambazo ni nzuri zapenda harufu nzuri. Wal arwahu al-khabithatu tuhibbu ar-raihata al-khabitha, na roho ambazo ni khabithi ovu zapenda harufu mbovu. Wa kullu ruhin tamilu ila ma yunasibuha, na kila roho yamili katika kile kinachonasibiana na yeye. Sasa jiangalie wewe, wapenda harufu gani? Na wapenda harufu gani itajulikana na wewe wajieka vipi. Kwa hivyo chunga usije ukawa katika wale roho zao mbovu wapenda harufu mbovu. Na hii faida nafisa jid, faida nafisa jidden, hii yasaidia kutoatoa ule uchafu wa fikra mbovu ambazo baadhi ya watu wanazo, kuwa manukato yavutia mashetani. Urongo, si kweli. Naktafi bihadha alqadr, wallahu ta'ala alam. Subhanaka wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Baraka Allahu fiik.